राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 12 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सारे प्रपन्न पारि जाता कृष्णाय सीता वसुदेव सुतम देव कर्ष चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित करान्नवनीरत सीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले देव नमः महाकदेव नमः सर्वे देव शंभो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मिलती है और बिछड़ जाती है, वो चीज अपनी नहीं होती। ये बहुत बड़ा बड़ा वाक्य है। अब इसको देखे तो शरीर अपने जितने हैं, सूर सूक्ष्म कारण और मन बुद्धि इंद्रिया प्राण ये सब भी यूज होने वाले हैं, मिले हैं और वियोग होने वाले हैं। ये अपने नहीं है, ये बात आरंभ में ही समझने की है। जो कोई साधन करे आध्यात्म विषय में लाभ लेना चाहे तो सबसे पहले ये बात है कि जो मिलती है और बिछुड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती। ये बहुत बढ़िया वाक्य है, एकदम सुंदर वाक्य है। जो मिली हुई है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है। परमात्मा मिले हुए हैं, मिले नहीं है। सर्वस्य चाहम हृदिसन्निविष्टः, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। वो भूत प्राणी कैसा ही हो, सौम्य हो क्रूर हो कैसा हो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हृदय में रहता है। और वो नरक में जावे तो भी हृदय में भगवान रहते हैं, स्वर्ग में जावे तो भी भगवान रहते हैं, वैकुंठ में जाओ तो ही देव भगवान रहते हैं, मृत्यु लोक में जाओ तो ही भगवान देव रहते हैं, नीच योनी में जाओ तो ही जल चल थल नवसर कुछ बने तो भी देव भगवान रहते हैं। वो भगवान है अपने, और ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण ये कोई अपने नहीं है, ये मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। शरीर जितने मिलेंगे वो सब बिछड़ने वाले, 84 लाख योनि में घुट गएगा तो 84 लाख योनि भी अपनी नहीं है, साथ में रहने वाली नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। इस बात को विशेषता से समझना है। लोग समझे हैं कि मेरे लिए तो है ही, शरीर से भजन ध्यान करते हैं जब करते हैं तो हमारा लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं वो बढ़िया नहीं होता। जब ध्यान कीर्तन आदि करो तो संपूर्ण दुनिया मात्र के कल्याण के लिए, क्योंकि ये सब दुनिया की चीज है, अपनी चीज नहीं है। प्राणायाम करो और करो जो कुछ करो दुनिया के हित के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए, अपने लिए नहीं। दुनिया के लिए किया हुआ उसका फल आपके लिए हो जाएगा, परंतु वो क्रिया सब करनी चाहिए दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया की चीज है ये, मिलने बिछड़ने वाली है, अपनी है। इसे इस शरीर में भी मैं पना है ये नहीं है, मेरा पन है ये भेदभाव का संबंध है, और मैं पन है ये अभेद भाव का संबंध है। अभेद भाव से संबंध कर दिया तो मैं बन गया, और भेद भाव से संबंध कर दिया तो मेरा बन गया। ये मैं और मेरा नहीं है। त्याग के विषय में भी आता है तो ये बात मैंने सुनी है, आप लोगों ने सुनी है, प्रसिद्ध बात है कि मैं मेरी का त्याग, त्याग करो तो मैं और मेरी का त्याग करो, मैं का भी त्याग करो मेरी का भी त्याग करो। मैं पड़ा है नहीं, भूल में मैं पड़ा है नहीं, मैं पड़ा है अपना प्रकृति, भूमि आप अनल वायु कर्ण मन बुद्धि अहंकार, अहंकार वेदना प्रदीर्ध अपरा, अपना प्रकृति है ये। मैं अपना भी अपना स्वरूप नहीं है, मैं अपना अपरा प्रकृति है, जीव परा प्रकृति है। इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम पराम प्रकृति, परमात्मा का अंश, परमात्मा की जाति का वो जीव, वो तो परमात्मा का अंश, और जो अहम है ये प्रकृति का अंश है। इसको समझने के लिए एक बात मेरे आई है, वो अच्छी है, आप लोगों सामने रख दूं, आप देखो। जब गाढ़ सुषुप्ति होती है, गाढ़ निद्रा आ जाती है, स्वप्न नहीं होता, जागृत भी नहीं होता, और स्वप्न जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, गाढ़ नींद है, उस नींद में मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, और मैं था, ये स्मरण होता है। जागने पर ये स्मरण होता है मैं तो था, और सुख था, सुख से रहा, कुछ भी पता नहीं था। उस समय में आपके अहंकार भी नहीं था, जागृत में स्वप्न में था, पर गाढ़ नींद में अहंकार भी अविद्या में लीन हो जाता था, संबंध नहीं छूटता था। प्रलय में महाप्रलय हो जाता है तो भी संबंध नहीं छूटता, संबंध के सहित ही अहम लीन होता है, परंतु अहम के बिना आप हैं। ये बात बताने के लिए मैंने ये बात कही है, आप नारे हैं, अहंकार नारा है, इसका भेद समझ में नहीं आता है, परंतु गाढ़ सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है। अहम नहीं रहता है तो अहम और चीज है, आप और चीज है, आप स्वयं में आपके साथ में अहम नहीं है। घर विचार कीजिए, इसमें शंका हो तो लिख लो, इस वक्त में शंका समाधान करने से कई बातें भाइयों के पसंद नहीं है। कारण क्या, शंका समाधान के लिए शाम की भगत वहां रखी है, उसमें पूछ लेना। तो मैं और मेरापन उसमें में नहीं रहता है, मैंपन भी नहीं रहता, मेरापन भी नहीं रहता, मेरी चीज मस्त में थी ऐसा भी नहीं है, मेरा मन था, मेरी बुद्धि थी, ये भी नहीं है। मेरा आम था, ये भी नहीं है। और मैं था, ये भी नहीं। मैं जो जागृत में स्वप्न में थे, वो मैं नहीं था, अपना स्वरूप था, अपना स्वरूप था। उसको मैं कह दो पता ही मैं था स्वरूप के विषय में, पर अहम नहीं था। मैं सुख से सोया, मेरे कुछ पता नहीं, तो ये मैं स्वरूप का बोधक है, अहंकार का बोधक नहीं है। ये जरा थोड़ी सूक्ष्म बात है, आप विचार कर लेना, जो साधन करने वाले हैं उनके लिए विशेष कहना है कि इसका विचार कर लेना। अहम जो अहंकार है, ये अहंकार नहीं है, अपनी सत्ता है, अपनी सत्ता है। सत्ता सत्ता मानो अपना भाव है, सत्ता को भाव को, वो भाव है, आपकी सत्ता है, आपकी सत्ता है। वो कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। इसे समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई जल भरने के लिए बहन गई और वो डोरी जोर से चली, उस ताते झटके से नथ गिर गई कुएं में। नथ गिर गई तो तिरने वाले को कहा, तुम जाओ भाई हमारा नथ आ दो। नथ है जो पानी के नीचे तैर के चली गई, तो वो एक दो डूबी लगाई नहीं मिला, फिर डूबी ले हाथ फेरा तो नथी मिल गई। मत मिलने पर उस समय मैं कह नहीं सकता कि मेरे को नथ मिल गई। क्यों नहीं कह सकता? ये वाक शक्ति है, इसका देवता अग्नि है, अग्नि के और जड़ के विरोध है। जड़ में अग्नि काम नहीं करती, तो जड़ से बाहर आकर नथ मेरे को मिल गई। जड़ में मिली उस समय कह नहीं सकता, तो वो कहेगी वाग इंद्री वहां नहीं थी, वाग इंद्री पानी में थी, पानी में डूबी हुई, इस बात से पानी से कह नहीं सकता। और अहम था, अहम अहम था, परंतु अहम प्रकट करने की वाणी नहीं थी, कैसे प्रकट करे? बाहर आर कहता मिल गई न थे मिल गई तेरे। तो इस तरह से पानी में डूब जाने से बोल नहीं सकता था, ऐसे गाढ़ नींद में अहंकार डूब जाता है, अविद्या में, अज्ञान में, नींद में, अभाव में डूब जाता है। इस वास्ते उस समय में अहंकार नहीं था। तो अहंकार बिना आप थे, आपकी सत्ता थी, तो आपके साथ में अहंकार रहता नहीं है। ये बताने के लिए मैंने कहा कि अहंकार गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार आपके साथ नहीं रहता, तो आपके साथ नहीं रहता। और मिला हुआ है जो सदा नहीं रहता, वो अपना नहीं होता। ये बात समझने की है, अहंकार भी मेरा नहीं है। अहंकार अविद्या है, अज्ञान है। इस वास्ते आठ प्रकार के भेदों वाली जो अपरा प्रकृति है, उसमें मनोबुद्धि अहंकार इति यम भिन्ना प्रकृतिरता, आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति रही। तो वो आठ प्रकार की भेदों वाली में, उसमें आठ प्रकारों में एक अहम ही है। सबसे सूक्ष्म है ये क्रम से, भूमि आप अग्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, एक एक से सूक्ष्म, एक एक से सूक्ष्म। मन से बुद्धि अहंकार, बुद्धि से बुद्धि से अहंकार सूक्ष्म है। अहम मालिक है, अहम मालिक बुद्धि और मन इसलिए है। तो अहंकार के बिना आप थे, कार्ड नींद में आप थे अकेले, आप अकेले की सत्ता रहती है सदा, अहंकार ही दे रहती है। अहंकार प्रकृति प्रकृतिर महान प्रकृतिर महान तदो अहंकार तस्वास का प्रकृति से माता तो माता से अहंकार, इनमें दो दुनिया से प्रकृति आता है, प्रकृति से मातत्व आता है, कहीं प्रकृति से अहंकार आता है, दो तरह का वर्णन होता है। अहंकार तीन तरह का होता है ऐसा भागवत में आया है, आगे छोटा गुण होता है। तो अहंकार के बिना आप है, इस वास्ते अहंकार अपरा प्रकृति और जीव भूता मां बहुत अपरा प्रकृति, आपकी और परमात्मा की एक सत्ता है, परमात्मा से एक देते है। इस बात मम ही वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव रूप बना हुआ, जीव भूत जीव रूप बना हुआ है, जीव है नहीं। अद्वैत सिद्धांत में एक ब्रह्म ही है और भक्ति में ही वो जीव अहम नहीं है, अंग शुद्ध अहम है, निर्मल अहम है। जो निर्मल अहम नींद में भी होता है मैं सुख से सोया, वो मैं आता है, मैं वो सूक्ष्म है, ये अहंकार नहीं है जो अभी है, ये अहंकार नहीं है। इस वास्ते कहते अहंकार तक अपरा प्रकृति, अहंकार से अलादी अहंकार को जानने वाली परा प्रकृति। देखो अहंकार जानने में आता है, स्वयं जानने में नहीं आता, स्वयं जानने में नहीं आता, जानने में अहंकार आता है। तो जानने में आने वाली कोई चीज आपकी नहीं है, जो जानने में आती है वो कोई चीज आपकी नहीं है। भगवान कृपा करके आपके जानने में भी आ जाए, ऐसे भी अवतार धारण करके आ जाते हैं सामने, तो परमात्मा स्वयं जानने में भी आते हैं, जानने वाले है ही। विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक थे एक सचेता, सब कर परम प्रकाश जोई, प्रकाश जीव परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवधपति जोई। वे राम जी है जो परम प्रकाशक है, प्रकाशक है जीवात्मा, परम प्रकाशक है परमात्मा। इस जीव का परिचय दिया गोस्वामी जी ने, भगवान शंकर कह रहे कथा ज्ञान घाट गए, तो वहां पर जीव है उसका भी प्रकाशक है, सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति जो ही, वही अवधपति हो गए, अनादि अवधपति हो गए, जो जानने में देखने में सुनने में इंद्रियों का विषय होगा। तो इंद्रियों का विषय भगवान हो सकते हैं, परंतु इंद्रियों का विषय भगवान नहीं है, भगवान आराध्य है, वे स्वयं अपने स्वरूप में रहते हैं, वह इंद्रिया नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा से, मन समेत जय जान वाणी बुद्ध ने सगई बुद्धि ब्रह्मशानी किया, जानन सगई बुद्धि ब्रह्मशानी, बुद्धि भी जान नहीं सकती, उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के दूसरे विषयों को प्रकाशित करती है, पर स्वरूप को प्रकाशित करने में बुद्धि भी असमर्थ है। सब सब कर परम प्रकाश जो ही रामान आदि अधिपति सोई, वो सबके प्रकाशक है, वो प्रमाश वो परमात्मा नित्य है। और उससे इधर होने वाले बुद्धि मन अहम ये सब प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति का कार्य है, ये मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, ये अपने नहीं है। अपने साथ तो परमात्मा है, परमात्मा कभी आपसे वियोग होते नहीं, किसी अवस्था में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में समाधि में, जागृत समाधि के बाद में ज्ञान अवस्था, समाधि है उसको भी कई तरह से माना है, धर्म एक समाधि है और समाधि जिस समाधि में ज्ञान होता है वो ज्ञानी भी समाधि है, उस समाधि का नाम है अबार समाधि आदि आए, ऐसे कई समाधियां हैं, जैसे अद्वैत भावना है, अद्वैत अवस्थान है, मेघ धर्म मेघ है और समाधि सविकल्प है निर्विकल्प है, सबीज है निर्बीज है, ऐसी समाधियों में कई भेद है, वे समाधि अलग है, समाधि अवस्था एक श्रुति अवस्था एक स्वप्न अवस्था एक जागृत अवस्था, ये अवस्थाएं है, सुषुप्ति है वो वास्तव में ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में सहज ज्ञान मार्ग में सहज अवस्था है, समाधि नहीं सहज अवस्था है, उत्तमा सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता च तीर्थ आत्मा अधमा अधमा निजी तीर्थ उत्तमा सहज अवस्था सहज स्वभाव सहज सहज कर्म कौन थे, सहज कर्म भी और सहज समाधि भी है उसमें नहीं होते, तो सहज स्वाभाविक स्थिति वो आपकी आज भी वैसी की वैसी अवस्था है, अज्ञान अवस्था में वो भी आपकी वैसी है, ज्ञान अवस्था में वैसी है, ज्ञान अवस्था बोध हो जाता है तब आपका जड़ता के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद अवस्था में जो आपकी अवस्था है वो अब भी है, परंतु अभी विवेक कमजोर होने से अज्ञान के साथ मिली हुई है आपकी ऐसी अवस्था है, मतलब कि आप स्वयं देश हैं अलग हैं, आप देहधारी नहीं है परंतु अभी देहधारी हो गए हैं, अब मानते हैं कि हम देहधारी हैं, देह ना आपकी है ना देह आप हो ना देह आपकी है ना देह आपके लिए, तीन बात है, आप देह नहीं हो आपकी देह नहीं है और आपके लिए देह नहीं है, देह आदि ये सब के सब संसार के लिए है, आपके लिए सत्ता है, सत्ता सत्ता बात है, आपका होनापन वो होनापन आपका नित्य है, अहम नित्य नहीं है, होनापन आपका नित्य है, उसको कहते हैं मैं सुख से सोया, वो मैं सुख से सोया कुछ पता नहीं था तो आप सुख से सोए तो उस समय आप थे, तो आप रहे परंतु मन बुद्धि नहीं रहे, ऐसे आप हैं, आप हम से रहित हैं, ये बात बताने के लिए मैं आई थी, ये प्रक्रिया बताई आपको, तो आप स्वयं सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप आपका होना सच्चा होने से सत बताया और आप में ज्ञान, आप ज्ञान स्वरूप है इस बात से चेतन बताया, और दुख का अत्यंत अभाव है इस बात से आनंद बताया, सच्चिदानंद स्वरूप आप है, वो अब भी ऐसे ही है, अब उसका अलग अनुभव नहीं होने से शरीर के साथ में आपका अनुभव होता है परंतु आप अलग हैं, तो सबसे पहले देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है, देह संसार की सेवा करने के लिए है, संसार का जो विषय है वही देह का विषय है, क्षितिजल पावक गण समीरा पंच रचित्रिय देह अदम शरीर, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच स्रोतनु आगे शोभा जीव नित्य तुम कहीं नहीं रहुआ उपजा ज्ञान सरण तुम लागी, तो तारा को ज्ञान हो गया सुनम लगी फिर भक्ति का वरदान मांगा, तो ऐसा इसमें भक्ति माया है, रामायण में वाणी जब मर गया उस समय में भगवान ने बात कही तो खिदल पाप से अदम शरीर ऐसे ये संसार के ब्रह्मांड अनेक में जो शरीर है ऋषे है सब के सब क्षितिजल पाप गगन समीरा उसमें कई पृथ्वी प्रधान है कई उसमें जल प्रधान है कई तेज तत्व प्रधान है वायु लोग में वायु प्रधान है ऐसे ही है आकाश प्रधान का शरीर नहीं ऐसा शास्त्रों मैंने सुना नहीं है पढ़ा नहीं है तो इस तरह से अनेक लोक है उनमें हेलने वाले प्राणी ये पांच भौतिक है पृथ्वी तेज वायु आकाश आप इनसे अतीत हैं आप इनको जानने वाले हैं शरीर में रहते हुए भी आप इन स्वरूप नहीं आप इनसे अलग हैं आपके लिए शरीर नहीं है शरीर से जो काम होते हैं वो काम आप करते हो उनको अपने लिए ये गलती है अपने लिए नहीं हो यानी काम करो संसार के लिए ये संसार की है आपके लिए तो परमात्मा है हे नाथ परमात्मा मेरा है मैं परमात्मा का हूँ वो आपका स्वरूप है वो परमात्मा आपका है और आप कोई चीज नहीं है त्रिलोकी में आप कोई चीज नहीं है जानना और मानना दो है अपने माँ बाप को मानते हैं जानते नहीं है मानते हैं संसार को जानते हैं जानना ये हमारा कुछ नहीं है मानने में परमात्मा है माँ बाप है वो अपने नहीं है परमात्मा अपने हैं तो परमात्मा जानने में मानने में केवल मानने में जानने में नहीं आते यद्यपि वेदांत के ग्रंथों में विचार आदि में जानना का विषय आत्मा और जीवात्मा और जगत तीन बताया है जगत जीव परात्मा नाम तीनों को जानते हैं परंतु ईश्वर जानने का विषय नहीं है ये बात वेदांत में नहीं आती है परंतु है ऐसी इस पर विचार करें आप और शंका करें जानने में नहीं आता परमात्मा जानने में नहीं आते हैं विचार का विषय नहीं है वो तो श्रद्धा का विश्वास का विषय है श्रद्धा विश्वास परमात्मा है ऐसा हमारा विश्वास है बिन विश्वास भगत नहीं तई में द्रविंद्र विश्वास का विषय है श्रद्धा का विषय है मान्यता का विषय है जानने का विषय नहीं है क्योंकि अपने माँ बाप को कोई नहीं जानता गीता में साफ कहते हैं विदु सुरगना नामे विदु सुरगना प्रभोगना महर्षया देवता नहीं जानते महर्षि नहीं जानते नमे विदु सुरगना न विदु देवान अगर आगे दावना दानवा भी आए नमे विदु सुरगना प्रभोगना महर्षया क्यों आप क्यों नहीं जानते हम आदिर देवाना देवताओं ने सर्व से सब प्रकार से उसके जन्म से उनके शरीर से उनकी सिद्धि से उनकी बातों से उनकी विद्या से सबसे मैं आदि हूँ आदि को जानता नहीं कोई भी आदि अपने कारण को जानता नहीं है मानते हैं कि माने बिना कैसे हो हम सब कैसे पैदा हुए अपने माँ बाप के बिना इस वास्ते मानते हैं पर जानते नहीं बाप जब बना है उस समय केवल जल की बूंद थी वो क्या जाने माँ के विषय में तो पूरा शरीर बन गया था माँ के जन्म में तब परंतु माँ किसी को याद नहीं है यहाँ बैठे भाई बहन माँ याद नहीं मेरी माँ ये है ऐसे माँ को पहचानते नहीं मानते हैं ये मेरी माँ है मानते हैं जानते नहीं है मानते हैं मानने में एक परमात्मा है जानने में मेरा कुछ नहीं है जानने में जितना आता है सब जगत आपके साथ में संबंध करके वियुक्त होने वाला है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है सूक्ष्म कारण सब शरीर प्रकृति का मात्र कार्य मतलब मिलना और बिछुड़ना, मिलने बिछुड़ना वो अपना नहीं है, अपना वो है जो मिला हुआ है और जो बिछुड़ता है ही नहीं वो अपना है। एक परमात्मा है वो अपना है, मिला हुआ है, मिलता नहीं है और बिछुड़ता नहीं है, व्यूत होता नहीं है, सब में है, सबका है, वो परमात्मा अपना है, उसके सिवाय अपनी कोई चीज नहीं है। खास बात ये हमारे परमात्मा है, परमात्मा हे नाथ हे नाथ पुकारो वो सब सुनता है। एक आया है कीड़े के पकड़ने पर बाजे सोई साहिब सुनता है, मुल्ला हुए कर मांग पुकारे यूं का बाए साहिब बहरा है, कीड़ी के पगनूर बाजे तो भी साहिब सुनता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में आसन मारे तिलक लगावे, आसन मारे लंबी माला जपता है, आसन मारे अंतर तेरे कपट कतरनी, अंतर तो भी साहिब लखता है, तो भी साहिब लखता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मुल्ला हो कर बांग पुकारे, मुल्ला हो कर क्या तेरा साहिब बहरा है, मुल्ला हो बांग मचावे क्या तेरा साहिब बहरा है, नूपुर बाजे चींटी के पगनू जे तो भी साहिब सुनता है, तो भी साहिब सुनता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, ऊंचा ऊंचा महल चिनाया, ऊंचा ऊंचा गहरी नींव जमाता है, ऊंचा ऊंचा गहरी नींव जमाता है, चलने का मन सूबा नहीं, चलने रहने को जी चाहता है, रहने को जी चाहता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी माया जोड़ी गाड़ जमी में धरता है, कोड़ी कोड़ी अंत काल बिच कामन आवे अंत। पापी पच पच मरता है, पापी पच पच मरता है, कर गुजरान गरीबी मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में। हीरा पाय परख नहीं जाने, हीरा परख नहीं जाने, परखत कोड़ी पैसा है, हीरा पाय परख नहीं जाने, परखत कोड़ी कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत अरे हरि जैसे को तैसा है, हरि जैसे को तैसा है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी। ये बताया कि कीड़ी के पगन ऊपर बाजे सोए बिसाए सुनता है, क्योंकि सर्वता श्रुति मन लो के आपके भी कान में कीड़ी पड़ जाए तो खर खर खर खर चलती है, सुनते हो आप। ऐसे सब काम कान में होते हैं, भगवान के कान में, इस बात भी सुनते हैं, क्यों कान में सब काम सुनते हो, कीड़ी कहने पर सुनते हो, नहीं भी कीड़ी के पैर भी खर खर खर खर कीड़ी। तो ऐसे सूक्ष्म है, भगवान की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, ये शोध रूप से बताई है, पर भगवान सुनते हैं, तो भगवान से कोई छिपी हुई बात नहीं है। कर गुजरान गरीबी से मगरूरी क्यों करता, किस बात का अभिमान, किस बात का मैं पर, किस बात का है, ये परमात्मा है। तो परमात्मा सब जानते हैं, सर्वज्ञ है। हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो, ये आपकी स्थूल वाणी भी काम करेगी, बहुत स्थूल वाणी है, वो बोली भी काम करेगी, मन बुद्धि भी काम करेंगे। तो भगवान को जो जानना है वो बात सच्ची है, उनका मतलब सच्चा निकलेगा, वास्तव में वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा, मन समेत जान में बाणी जानते नहीं, मानते हैं, मानते हैं ईश्वर को, मानते हैं जैसे माँ बाप को मानते हैं, तो वो सबके माँ बाप है। हम आदिर देवाना मर्ष न सर्व से, देवताओं का सबका सर्व से आदि, सब प्रकार से मैं आदि हूँ, इस बात से उसको जानते नहीं है, मानते हैं। इस बात से सबका जानने वाला परमात्मा है, अब अपना गुजरान करता है, कर गुजरान गरीब। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सूर्य तुझे पुकारो, सूर्य तुझे, तभी सुनता है वो, सुनता है। आपके भीतर में भाव पैदा पीछे होते हैं, पहले पैदा होते हैं, उस माँ भी भगवान है, भगवान से ही पैदा होते, जैसे अंकुर पैदा होता है वृक्ष का, ऐसे पैदा पैदा होते वहां भी भगवान जानते हैं, इस वास्ते वे जानते हैं सब कुछ, अपना कुछ भी नहीं है, उनके सिवाय अपना कुछ नहीं है, जानने वाला वो कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, मेरा अब कुछ नहीं है, जानने में आता हूँ मेरा नहीं है, मानने में आता हूँ परमात्मा है, वो हमारा है, क्यों ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज विनाशी, मवे वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, ये परमात्मा का अंश है, स्वयं परमात्मा का अंश है। जो शरीर आदि शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, कारण शरीर जो स्वभाव है, आपकी आदत है, आपकी आदत, आपका स्वभाव, उसको भी भगवान जानते हैं। आप भी जान नहीं सकते हैं। हम अहम, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मानते हैं हूँ, हूँ नहीं है, हूँ नहीं है, हूँ जैसे स्वर्गाश्रम, तो स्वर्गाश्रम को ईंट का चूना का को कण कण देख लो, स्वर्गाश्रम मिलेगा नहीं कहीं भी, क्योंकि माना हुआ है, ऐसे अहम माना हुआ है, मिलेगा नहीं, कोई चीज मिलेगी नहीं। मैं हूँ, मैं पन है ना, ये मना हुआ है। ज्ञान का अनुभव होता है, योग का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है, परंतु मैं का अनुभव नहीं होता। मैं तो मानता है, मिट जाता है, अनुभव होता ही नहीं। जैसे गांव का नाम रखते हैं, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, नाम है। पर बीकानेर खोजा जाए तो कण कण खोज दो, कहीं बीकानेर मिलेगा नहीं। ये एक नाम ठहराया है व्यवहार सिद्धि करने के लिए, तू है, मैं हूँ, ये है, वो है, चार, ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो सामने को लेना। अब सुनाओ कीर्तन।